स्मृतेर बाह्यार्थ शून्यति ज्ञानत्व विशेषात् मानमपि तद्धिनम् स्यात् इति आशंका है। बाह्यार्थ शून्यते स्मृति बाह्यार्थ शून्य है, ज्ञानत्व विशेषात् ज्ञानत है, मानमपि तद्धिनम् स्यात् अर्थ शून्य बाह्यार्थ शून्यम ज्ञानमपि स्यात् इति आशंका मेय इति मेयाभिसंगते पूर्वं ज्ञान ज्ञातृसमाश्रयम् ज्ञातृत्व सिद्धये ज्ञानं ज्ञातृत्वं तत्कृतं यतः मेयाभिसंगते पूर्वं ज्ञातृत्व सिद्धये ज्ञातृसमाश्रयम् ज्ञानम् मेय के साथ घटादि के साथ संबंध होने के पहले ज्ञातृसमाश्रयम् ज्ञानम् ज्ञाता में ज्ञान मानना पड़ेगा, ज्ञातृत्व सिद्धये नहीं तो ज्ञाता कैसे बनेगा ज्ञान के आश्रय के बिना। ज्ञानम् ज्ञातृत्वम् यतः ज्ञानम् ज्ञातृत्वम् तत्कृतम यतः तत्कृतम ज्ञातृतम ज्ञातृत्व ज्ञातृत्व सिद्ध है ज्ञानम मेया भी संगते पूर्वम ज्ञानम ज्ञातृत्व ज्ञातृत्व ज्ञानम। हाँ इतने मेया भी संगते पूर्वम ज्ञातृ समासम ज्ञानम इष्टव्यम ज्ञानम ज्ञातृत्व सिद्ध है ज्ञानम क्यों मानेंगे ज्ञातृत्व सिद्ध है यतः तत्कृतम ज्ञातृतम ज्ञान कृत है ज्ञातृत्व ज्ञान नहीं हो तो ज्ञातृत्व नहीं होगा तो पहले ज्ञातृत्व सिद्ध है ज्ञान मानना पड़ेगा। अर्थयुगात पूर्वम ज्ञातृगत ज्ञातृत्व सिद्ध्यर्थम विषय संबंध के पहले ज्ञातृगत ज्ञातृत्व सिद्धि के लिए ज्ञातारम आश्रित ज्ञानम तिष्ठति ज्ञाता में ज्ञान है क्योंकि ज्ञातृत्व से तत्कृतत्वाद ज्ञानकृतत्वाद ज्ञातृत्व ज्ञान कृत्व तो ज्ञातृत्व रहने का तो ज्ञान होगा न च अर्था संबद्धम ज्ञानम एवं नास्ति अर्थ संबंध के पहले ज्ञान कैसे आएगा अर्थ संबंध के बाद तो ज्ञान होगा अर्थ संबंध के पहले ज्ञान रहता है अर्थ संबंध के पहले ज्ञान रहेगा तो अर्थ के बिना अर्थात संबद्ध ज्ञानम किंतु न्याय मत में ज्ञान सब सविषय को होते हैं निर्विषय ज्ञान तो नहीं अर्थात संबद्ध ज्ञान नास्ति एवं इतना उपादानात्मना सतो विशेषेण व्यज्यमानस्य तत्संबंधात् ज्ञान नास्ति उपादानात्मना सतो विशेषेण व्यज्यमानस्य उपादानात् विषय रहता हुआ विशेष के द्वारा अभिव्यक्त होने पर तत्संबंधात् उपादानात्मना पहले रहता है ज्ञान विशेष द्वारा अभिव्यक्त होने से ज्ञान का संबंध होता है ज्ञान तत्संबंधात् ज्ञान अभिव्यक्त होता है विशेष के द्वारा तो विषय के साथ विशेष के साथ संबंध होगा न च अर्थ व्यवहार तद्योगम बिना ज्ञान कृत सिद्ध्यति इति और ज्ञान कृत तद्योग अर्थ के तद्योगम बिना विषय के साथ संबंध के बिना अर्थ व्यवहार ज्ञान कृत व्यवहार नहीं सिद्ध होगा। पहले विद्यमान ज्ञान विशेष द्वारा अभिव्यक्त होता है अभिव्यक्त होता है विषय के साथ संबंध होता है अर्थ व्यवहार विषय के साथ संबंध के बिना नहीं होगा ज्ञान कृत नहीं होगा इति बाह्यार्थता तस्य इति भाव ज्ञान से बाह्यार्थता अर्थ के साथ संबंध के पहले ज्ञाता में ज्ञान रहेगा ज्ञातृत्व सिद्धि के लिए और अर्थ के साथ संबंध के बिना ज्ञान नहीं बात नहीं आत्मना सतो विशेषण व्यज स्वयं आत्मरूप से स्थित है विशेष के द्वारा अभिव्यक्त होता है त तो विषय के साथ संबंध होता है। न च अर्थ व्यवहार तद्योगम बिना, ज्ञान के विषय के साथ योग के बिना अर्थ व्यवहार नहीं होगा। ज्ञान कृत केवल ज्ञान कृत व्यवहार नहीं होगा, अर्थ योगम बिना अर्थ का व्यवहार के अर्थ संबंध है। इति बाह्यार्थता तसे, तभी बाह्यार्थ होता है व्यवहार अर्थ व्यवहार के लिए, नहीं तो ज्ञान पहले है। तरी स्मृतेरपि बाह्यार्थता ज्ञानत्वात् मानवत् अन्यथा तस्या तदर्थत्व विरोध। यदि ज्ञान है तो बाह्यार्थ है, स्मरण भी ज्ञानत्वात् बाह्यार्थ हो, का भी बाह्य अर्थ हो यस्य स्मृते ज्ञानत्वात् मानवत प्रमा के समान, मान मिति के समान, मिति में जैसे ज्ञानत्वात् बाह्यार्थता स्मृति, स्मृति प्रमित नहीं मानते हैं तो सिंह बाह्यार्थता हो। अन्यथा तस्या तदर्थत्व विरोधा, तस्या स्मृति बाह्यार्थता विरोधा, बाह्यार्थ का स्मरण होता है, तस्या तदर्थत्व विरोध तत्र वासना, वासना बलतः स्पष्टं बहिर्व्यद्यन्मतौ स्थितं भावना गोचरं ज्ञानं बाह्यवस्त्वावलम्बनम्। वासना बलतः यत मतो स्पष्टं बहिर्वत स्थितं, बुद्धि में ही से बहिर्वत विषय स्थित रहता है वासना के कारण। ज्ञानम भावना गोचरम, भावना गोचर से संस्कार विषय का ज्ञान, बाह्यवत वस्तुअवलंबनम संस्कार में बाह्य वस्तु है, तो इसी प्रकार यहाँ ज्ञान में भी बाह्य वस्तु अवलंबन होता है। यज्ञानम अनुभवाख्यम, स्वकाले बाह्य विषय उत्पन्नम, अनुभव बाह्य विषय, बाह्य विषय बाह्यम विषय से बाह्य विषय करने वाले ज्ञान हुआ तो उत्पन्न हुआ। तत्सकृत संस्कारात् सूक्ष्म कारण बुद्धो स्थितम, अनुभव कृत संस्कार अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना सूक्ष्म विषय भावना विषय बुद्धि में स्थित। अदृष्टादि उद्बोधक अनुरोध है न, अदृष्टादि के उद्बोधक के कारण उद्बुद्ध हो जाता है संस्कार, होने से स्मरण होता है। स्पष्टम उद्भूतम उद्बुद्धम स्मृति रूपेण जायमान, वही संस्कार स्मृति रूप से उत्पन्न हो गया। पूर्वानुभवार्थ संस्कार गोचरम, पूर्वानुभूत जो अर्थ अर्थ का संस्कार, संस्कार गोचर को विषयमेव भव गोचर बहिर्विषयमेव भवति, बहिर्विषयमेव भवति संस्कारस्य गोचरो गोचरो ऐसा पढ़ना पड़ेगा। पूर्वानुभूत अर्थ संस्कार गोचरम, संस्कार से गोचर एव गोचर से, संस्कार से गोचर एव गोचर सप्तमी वर्ण पूर्व से बहुर्वाच्य, तभी बहिर्विषयमेव भवति स्मरणम, संस्कार के विषय को विषय करने वाले, संस्कार को विषय करने वाले नहीं, संस्कार विषय को विषय करने वाले स्मरणम बहिर्विषयमेव बहिर्विषयस्य भवती स्मरण। अतो वस्तुतो अर्थाभावात्, वस्तुतो अर्थ ही नहीं, अनालिंगित बाह्य अर्था स्मृति, अनालिंगित बाह्य अर्था, बाह्य अर्थ को विषय नहीं करने वाला अनगावी इत्यादि अविरोधात, इसे कोई विरोध नहीं। वासना वसाच अर्थवत्व सिद्धेर, वासना के कारण अर्थवत्व बुद्धि होती है, अर्थ उसका है नहीं स्मरण का। न किंचित दौस्त्यम दुस्त से अभाव दौस्त न, अविद्या काले मान स्थिति मुक्त्वा वस्तु स्वाभाव्यम उत्तम उपसंहरति, अविद्या काले में मान प्रमाण की स्थिति कह करके वस्तु स्वाभाव्यम पहले कैसे वस्तु स्वभाव उपसंहर, अपेक्षा अपेक्षावृत्तवद् वस्तु यावत् किंचिदि हेक्षते मातृमात्रा शयन्तस्यान् न सत सिद्धि निष्ठितम्। अपेक्षा वृत्तवत वस्तु, अपेक्षा वृत्तवत अपेक्षा करने वाले जितने वस्तु यावत किंचित इच्छते सापेक्ष मात्र मात्रा स्वयं तस्यात्, मातृ मात्रा स्वयं प्रमात्र मात्रा आशितम न स्वतः सिद्धि निश्चितम। स्वतः सिद्ध कोई वस्तु नहीं है, प्रमात्र में स्थित है। आश्रम तद प्रमात्र मातृमात्रा से मातृमात्र में प्रमात्रमात्र में स्थित है। 48 सर्वमपि सापेक्षम जड़म जगत मातुर माता साक्षी तन्माता आश्रम सिद्धति। अच्छा मातृमात्रा से मातुर माता मातृमाता साक्षी मातृ मात्र मतलब मात्र का मातृ मात्र नहीं मातृ मातृ से माता के माता मातुर माता प्रमाता के प्रमाता मातुर माता तो प्रमाता का प्रमाता प्रमाता को जानने वाले साक्षी तन्मात्र आश्रम सिद्धति। साक्षी माता आश्रित होकर सब सिद्धति न तो तजड़त्वादेव सत सिद्धम अर्हति न स्वतः सिद्ध मरती जड़त्वात्। जितने पदार्थ है साक्षी मात्र में साक्षी सिद्ध से भाष्य होते हैं, स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि जड़ है। अतः चिन्मात्रम अद्वयम अवेद्यम पारमार्थिकम सर्वम, चिन्मात्रम अद्वयम अवेद्यम चिन्मात्रम पारमार्थिकम सर्वम इतरतमाहिकम। पारमार्थिक होगा अवैध अद्वैत चैतन्य है और इतरत सर्वम इतरत माइकम सौ माइक है। वस्तु स्वभाव्याद इत्यादि पारमार्थिको च इत्यंतम भाष्यम व्याख्या है। वस्तु स्वभाववाद लेकर के पारमार्थिक च एक तत्व है जो सबका आश्रय है और सब आश्रित जड़ है। तत्र इत्यादि विभजित है, तत्र इत्यादि भाष्य में है अंतकरणित है। अंतकरण वृत्तिर्या चक्षुरादि समाश्रया रूपादि विषया भाषा लौकिकी वृत्तिरुच्यते। या चक्षुरादि समाश्रया रूपादि विषया भाषा अंतकरण वृत्तिर सा लौकिक की दृष्टि उच्यते। चक्रादि समाज चक्रादि के कारण चक्रादि का आश्रय के उत्पन्न होती रूपादि विषयाभाषा या अंतकरण परिणाम सालौकिक की दृष्टि लौकिक ज्ञान उसको कहते हैं। बुद्धि परिणाम चक्रादि करण को रूपादि विषय लौकिक दृष्टि, बुद्धि का परिणाम चक्रादि करणम यस्य रूपादि विषय लौकिक दृष्टि वृत्ति ज्ञान सा क्रियते इत्यादि भाष्यार्थम क्रियते इति तस्याश्च तस्याश्च क्रियमाणत्वाज् जन्मनाशाभिसंगतिहि आत्मदृष्टित्वयं नित्या जन्मनाशादिवर्जिता। तस्याश्च क्रियमाणत्वाद् क्रियते दृष्टि क्रियमाणता उत्पत्ति उत्पत्ति नाश जन्मनाश संबद्ध है। यम तो आत्मदृष्टि नित्या जन्मनाश आदि वर्जिता है। या तो इत्यादि या तो आत्मदृष्टि नित्या या तो इत्यादि भाषा में आत्मदृष्टि पूर्व से दृष्टि अन्या या तो विशेषार्थ तो सदैव विशेष है। पूर्वस्या दृष्टेर नहीं अस्या विशेषार्थ पूर्वस्या दृष्टेर अस्या विशेषार्थ पूर्व दृष्टि से ये स्वयं विशेष के लिए तू शब्द दिया तो या तू इत्यादि भाषा तू कौन से हो जाता है विशेष दिखाने के लिए। नित्य तो हेतु जन्मनाश जन्मादिराहित हेतु मह नित्यत्व हेतु जन्मादिराहित हेतु मह नित्यत्व का कारण है जन्मादिराहित्यम। नित्यत्व हेतु क्या हुआ तस्मिन हेतु हेतु मा उस हेतु का हेतु जन्मादि रही तो क्यों है, कहते कार्य, कार्य कारण तत्व प्रत्येक आत्मा चितीर्यत तस्मा नित्यश्चिदाभासो बुद्धो तत्प्रत्ययेषु च यतः प्रत्ययात्मा कार्यकारण चिति कार्यकारण तत्व प्रत्यय चिति प्रत्ययात्मा यतः यतः कार्यकारण तत्व प्रत्ययात्मा चिति तस्मा नित्य कार्यकारण का वास्तव स्वरूप चिति प्रत्ययात्मा तस्मा नित्य बुद्धो तत्प्रत्ययेषु च तदाभास बुद्धि और बुद्धि के परिणाम वृत्ति में उसका आभास दिखता है चेतन का 51। अथ सा न नित्या दृष्टित्वाद बुद्धियादिगत दृष्टिवद सा दृष्टि जो नित्य दृष्टि कहते हैं नित्य नहीं होनी चाहिए दृष्टित्वाद बुद्धियादिगत दृष्टित्वाद वृत्ति ज्ञान के समान अन्यथा घटादिगता आप नित्या साथ दृष्टि घट विषय का अतः तस्माद नित्य ये कार्यकारण सब का तत्व चित्त होने से तस्मा नित्य हुआ बुद्धियादिस्तापि सा दृष्टि पदलक्षिता नित्य एव अच्छा बुद्धियादिस्तापि सा दृष्टि अतः नित्य बुद्धो तत्प्रत्ययेषु चिदाभास स्थित वे चिदाभास भी वही नित्य दृष्टि है चिदाभास जो नित्य चैतन्य है वही बुद्धि में तत्प्रत्ययेषु दिखता है इसलिए वो स्थित है अर्थात वो भी नित्य ही है। टीका में दिया बुद्धियादिस्थापि सा दृष्टिपद लक्षिता नित्य बुद्धियादिस्थापि सा दृष्टिपद लक्षिता बुद्धियादि में स्थित है दृष्टिपद वाच्य तो चिदाभास है किंतु लक्ष्य है चैतन्य नित्य वैति नित्य इसलिए जो दृष्टान्त दिया बुद्धियादिगत दृष्टिपद दृष्टान्त में साध्य वैकल्यम नित्य तवाव रूप साध्य नहीं बुद्धि आदिगत दृष्टि में भी नित्यत्व है लक्ष्यार्थ में इसलिए दृष्टांत में साध्य वैकल्यम पूरा पिछ की दृष्टांत है बुद्धि आदिगत दृष्टि उसमें साध्य नहीं साध्य क्या है न नित्य न च घटादिस्त दृष्टि नित्यत्व प्रसंग बाध घटादिक दृष्टि नित्यत्व ये बाध कहते अनुमान यदि वो नित्य हो जाएगा घटादिगत सदृष्टि घटादि में जो दृष्टि वो भी नित्य हो जाएगा ये बाध हो जाएगा अनुमान में न नित्य नहीं तो यहाँ ये भी नित्य हो जाए इष्टत्वाद कहते इष्टत्वाद वो दृष्टि तो नित्य ही है व्यंजक अभाव तो कदाचित न व्यज्यते घटादि से जो दृष्टि है नित्य है व्यंजक अनुमान से अभिवत नहीं होता है नहीं तो नित्य है न च वाच्या दृष्टि दृष्टान्त अंतकरण वृत्ति आदि व्यंजक उनसे अभिवत होता है घटा घट विषय चैतन्य विषय चैतन्य तो नित्य ही है और घटादि अंतकरण वृत्ति व्यंजिका है अभिव्यंजक अनुमान से व्यक्त नहीं हुआ किंतु नित्य है दृष्टि है अभी व्यंजिका है वृत्ति ज्ञान व्यंजिका है वृत्ति स्थित सब अभिव्यंजिका न च वाच्या दृष्टि दृष्टान्त अभी लक्ष्य तो नित्य है इसे साध्य वैकल्य हो गया किंतु सा न नित्या दृष्टित्वाद बुद्धियादिगत दृष्टिवद वाच्य दृष्टि को दृष्टान्त करेंगे वाच्य दृष्टि में दृष्टित्व हुआ उसे नित्य तो नहीं अभी दृष्टान्त साध्य वैकल्य नहीं होगा वाच्य दृष्टि दृष्टान्त दृष्टित्व सभी तद्वाच्यत्व हेतु सिद्धेश तलक्षते साधे वैकल्याद एवं प्रसंगोपि प्रतिपद दृष्टित्वस्यापि तद्वाच्यत्वे दृष्टित्वस्यापि यदि दृष्टि का वाच्यार्थ लेंगे तो क्या होगा सा न नित्या दृष्टित्वात् कौन आत्मदृष्टि न नित्या दृष्टित्वात् दृष्टित्व यदि वाच्यार्थ होगा तो क्या होगा नित्य दृष्टि में नहीं रहेगा, पक्षी तो अभाव तरूप सिद्धि दृष्टित्व से भी तद वाच्यत्व वाच्य निष्ठत्व दृष्टित्व से भी तद वाच्य रूपत्व वाच्य स्वरूपत्व वाच्य स्वरूप दृष्टि में दृष्टित्व मानेंगे अर्थात दृष्ट हेत्व सिद्धे है पक्ष हेत्व सिद्धि तो लक्ष्यत्व यदि लक्ष्यत्व कहेंगे तो साधन वैकल्य लक्ष्य कहेंगे तो साधन वैकल्य न नित्यत्व इसमें नहीं लक्ष्यार्थ में नहीं हेतु अभी चलते ना दृष्टित्व का यदि वाच्यार्थ है हेतु सिद्ध लक्ष्य तो करेंगे तो वाच्य दृष्टि ले करके उसमें लक्ष्य तो नहीं साधन वैकल्य एवं प्रसंगों पर प्रतिपत्तव्य हो तथा चित्त प्रकाश सर्वत्र नित्य चित्त प्रकाश नित्य साधन वैकल्य साधना नहीं साधन से वैकल्यम साधन विकलता आत्मदृष्टि नित्यत्व भी लौकिक दृष्टि अनित्य थी आत्मदृष्टि नित्य होने पर लौकिक दृष्टि वृत्ति ज्ञान अनित्य थी दृष्टि विशेषणाद दृष्टिया विशेषणाद दृष्टि विशेषणाद वृत्त्यंतर से दृष्टा विशेषणाद दृष्टि विशेषण जो दिया है वृत्त्यंतर मतलब घटाकार वृत्ति वृत्त्यंतर से नित्यत्व प्राप्ति दृष्टि विशेषणाद लौकिक दृष्टि अनित्य आत्मदृष्टि नित्यत्व भी लौकिक दृष्टि अनित्य आई थी लौकिक दृष्टि को अनित्य क्या दृष्टि विशेषणार्थ दृष्टि अनित्य दृष्टिया विशेषणार्थ लौकिक दृष्टि अनित्य अनित्य जो दिया है वो कौन है लौकिक दृष्टि अनित्य तो दृष्टि विशेषणार्थ इसमें दृष्टिया विशेषणार्थ दृष्टि अनित्य इति दृष्टि अनित्या दृष्टि अनित्या कौन से दृष्टि अनित्य से दृष्टिया विशेषणार्थ दृष्टि विशेषणार्थ दृष्टिया विशेषण नहीं दृष्टि दृष्टि विशेषण दिया दृष्टि विशेषण वृत्त्यंतर से नित्यत्व प्राप्ति इति आशंका प्रत्येक प्रत्येक चिदुपरताय बुद्धो धर्मादित्व आकार जायते अनित्य दुखं सदादि लक्षणम् लौकिक दृष्टि अनित्य इति आत्मदृष्टि नित्यत्व इति लौकिक दृष्टि अनित्य इति दृष्टि विशेषणात् वृत्त्यंतरस्य वृत्त्यंतर अन्य जितने घटाकार पटाकार जो वृत्ति है ज्ञान लौकिक दृष्टि अनित्य है दृष्टि विशेषणाद तंत्र से नित्यत्व प्राप्त हो नित्यत्व प्राप्ति इति आशंका है प्रत्येक प्रत्येक सिद्धुपरतायाम बुद्धो सिद्धुपरत बुद्ध धर्मादि हेतु को आकार जायते अनित्य दुख सदाद लक्षण आकार अनित्य है लौकिक दृष्टि आकार अनित्य है नित्यत्व प्राप्ति इत्यासम क्या है अन्य वृत्ति में नित्यत्व प्राप्ति आत्मदृष्टि नित्यत्व थे लौकिक दृष्टि अनित्य दृष्टि विशेषणार्थ दृष्टिग्रहण से उपलक्षण था बुद्धिवृत्ति सर्वा अनित्य इत्यर्थ दृष्टिग्रहण से उपलक्षण था बुद्धिवृत्ति बुद्धि बुद्ध दृष्टिया विशेषणाद तो लौकिक दृष्टि अनित्या जो कहते हैं वो दृष्टिया विशेषणाद कहते जो दृष्टि आत्मदृष्टि नित्य है तद विशिष्ट होते वृत्ति अंतकरण वृत्ति दृष्टि विशिष्ट होकर के चिदा चिद विशिष्ट चैत चिदावास विशिष्ट केवल जड़ को जो ज्ञान कहते हैं दृष्टि विशेषणाद वो अनित्य हुआ तो दृष्टि अनित्य है दृष्टि अनित्या किंतु वो दृष्टि के द्वारा विशेषण होने से नित्य दृष्टि रूप विशेषण से युक्त होने से जितने वृत्ति ज्ञान है वो नित्य होना चाहिए। दृष्टिया नित्यया विशेषणाद, नित्या दृष्टि विशिष्ट होने से दृष्टि वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान जो अलौकिक लौकिक दृष्टि है, नित्य दृष्टि से विशिष्ट होने के कारण वो नित्य की प्राप्ति, नित्यता की प्राप्ति। क्यों न लौकिक की, लौकिक दृष्टि, लौकिक क्या दृष्टिया नहीं कहाँ रहा हाँ आत्मदृष्टि नित्य देवी, लौकिक दृष्टि अनित्य थी जो का लौकिक दृष्टि अनित्य थी। लौकिक दृष्टि क्या है, दृष्टि विशिष्ट वृत्ति को लेना है, जो दृष्टि है नित्य आत्मदृष्टि उसे दृष्टिया विशेषणात्, दृष्टि से विशिष्ट हो गई लौकिक वृत्ति, होने से लौकिक वृत्ति भी नित्य की नित्य होना चाहिए। वृत्ति अंतरस्य विशेषणात्, वृत्त्यंतरस्य वृत्त्यंतर वृत्त्यंतरस्य हाँ तो वृत्त्यंतर वृत्ति मात्र से होना चाहिए वृत्त्यंतर से। अच्छा हाँ आत्मदृष्टि को, हाँ तो आत्मदृष्टि जो नित्य है वो तो वृत्ति नहीं है, स्वरूप है। अच्छा वृत्त्यंतर से नित्य तो प्राप्ति रीति आसंख्य प्रत्येक थी। अच्छा देखो प्रत्यक्ष चिदुपरक्तायां बुद्धो धर्मादि हेतुकः आकारो जायते नित्यो दुख शब्दादि लक्षणः। प्रत्यक्ष चिदुपरक्तायां बुद्धो, प्रत्यक्ष चैद विशिष्ट बुद्धि, प्रत्यचित उपरत बुद्धि में नित्य दृष्टि विशिष्ट, नित्य दृष्टि विशिष्ट बुद्धि में धर्मादि हेतु को आकार जाए तो अनित्य जाए तो आकार विषय आकार, धर्म धर्म का कारण अनित्य आकार विषय हो जाए, विषय आकार जाए थे वो अनित्य है। वो आकार क्या, दुख शब्दादि लक्षण, कभी दुखाकार कभी शब्दाकार कभी रूपाकार असाकार, ये अनित्य विषय आकार वृत्ति होती है। बुद्धि तो प्रत्यक्षित उपरत है, प्रत्यचेतन विशिष्ट है, प्रत्यचेतन विशिष्ट होने से नित्य होना चाहिए, किंतु आकार अनित्य है, आकार अनित्य थे तदाकार जब हो जाता है वो अनित्य हो गया, आकार अनित्य विषय अनित्य होने से दृष्टि भी अनित्य हुई। नहीं तो दृष्टिया विशेषणा जो कहा था, दृष्टिया नित्यया विशेषणाद वृत्ति मात्र वृत्ति अंतर से जितने सब अन्य विषय आकार वृत्ति वो सब नित्य हो जाए। उसका उत्तर दिया तो ये प्रत्यक्ष यदि विशिष्टता है बुद्धि, किंतु उसमें जो आकार विषयाकार होता है धर्म धर्म आकार जायते, इसलिए वो विषयाकार होने से वो दृष्टि तदाकार घटाकार रूपाकार रसाकार बुद्धि अनित्य ही है। प्रत्यक्ष केवल प्रत्यक्ष यदि नित्य है, दृष्टिग्रहण से उपलक्षणत्वाद बुद्धिवृत्ति सर्व अनित्या, जो दृष्टिग्रहण से लौकिक दृष्टि अनित्य, जो दृष्टि ग्रहण क्या है उपलक्षण है, वृत्ति बुद्धिवृत्ति सर्व अनित्य, बुद्धिवृत्ति मात्र से वो अनित्य ही है, बुद्धिवृत्ति सर्व अनित्य। तो ये दृष्टि शब्द से दृष्टि ग्रहण से उपलक्षण, दृष्टि लेना और बुद्धिवृत्ति लेना, तो बुद्धिवृत्ति सर्व कौन से क्या होगा, जैसे दृष्टि ज्ञान वृत्ति ज्ञान अनित्य, ऐसे जितने बुद्धि का परिणाम सब अनित्य है। दृष्टि को अनित्य कौन से उपलक्षण कर करके आगे जो वृत्ति है सब अनित्य है, इसलिए हम वृत्ति अंतर तो जो दिया है ना, ये वृत्ति अंतर है दृष्टि रूप वृत्ति की अपेक्षा अन्य वृत्ति जितने इच्छा काम संकल्प विजिज्ञासा आदि वृत्ति है, सुख दुख आदि वृत्ति है, वो भी लौकिक दृष्टि से विशेषण होने से वो सब नित्य होना चाहिए। उसका उत्तर दिया प्रत्येक चेत विशिष्टता है वृत्ति सब, किंतु विषयाकार वृत्ति जो विषयाकार है, विषय अनित्य होने का ना वो अनित्य है, वो विषयाकार दिखाने के लिए शब्दाकार दुखाकार बता दिया, और शब्द सुख दुख आदि जो सुख दुख हुए वो अनित्य है, क्योंकि विषय प्राप्ति से हुआ। नहीं नहीं, लौकिक दृष्टि अनित्य है। लौकिक दृष्टि अनित्य होने पर वो किंतु दृष्टि नित्य है, पारमार्थिक आत्मदृष्टि नित्य है। अन्य जितने वृत्ति है सब बुद्धि की वृत्ति है, वो लौकिक दृष्टि से विशिष्ट विशेषण होने से, नित्य दृष्टि विशिष्ट होने से वो नित्य हो जाए। लौकिक दृष्टि अनित्य हुआ, किंतु अन्य जो वृत्ति है, शब्द शब्द आकार वृत्ति हो जितने वृत्ति है उसमें नित्य है या पारमार्थिक दृष्टि, तद विशिष्ट होने के कारण नित्य क्यों नहीं होगा। लौकिक दृष्टि अनित्य जो कहते हैं और दृष्टि से विशिष्ट होकर के वृत्ति को तो ज्ञान कहते हैं ना, जो दृष्टि है वो नित्य है। नित्य दृष्टि विशिष्ट होने से वो दृष्ट नित्य हो, नित्यत्व की प्राप्ति है। लौकिक दृष्टि जो अनित्य कहते वह भी नित्य दृष्टि से विशिष्ट होने के कारण नित्यत्व की प्राप्ति है। अनित्य क्यों होता है, तो अनित्य होने के कारण बताया, सिद्ध विशिष्ट तो वृत्ति है ही, किंतु विषय अनित्य होने के कारण वो अनित्य हुआ। नहीं तो लौकिक दृष्टि अनित्य क्यों है, एक तो कह सकते वृत्ति अनित्य होने का ना, किंतु वृत्ति अनित्य क्यों है, लौकिक दृष्टि नित्य दृष्टि विशिष्ट है तो नित्य हो, तो विषय के कारण, विषय अनित्य होने से वृत्ति, विषय आकार, वृत्ति में जो विषय आकार था वो अनित्य है, विषय तो कि नहीं आकार, वृत्ति में आकार अनित्य होने के कारण वो पारमार्थिक दृष्टि विशिष्ट होता, आकार के कारण अनित्य व्यवहारों का दृष्टि में, हाँ आकार भी आकार हो तो अनित्य हो जाएगा। कोई भी कार्य, कोई भी, क्योंकि आगे दे दिया ना, दृष्टिग्रहण से उपलक्षणत्वाद बुद्धि वृत्ति सर्वानित्या, इससे पहले जो वृत्ति अंतर कहा था ना, अन्य जितने बुद्धि वृत्ति है सब नित्य तो प्राप्ति है, तो दृष्टिग्रहण उपलक्षण से लौकिक दृष्टि अनित्य जो कहा, दृष्टि उपलक्षण है, जितने वृत्ति है सब अनित्य है, लौकिक दृष्टि हो और वृत्ति अंतर हो सब अनित्य है। तो यहाँ लौकिक दृष्टि अनित्या कह करके दृष्टि तो अलौकिक अनित्या होगी, किंतु अन्य जो वृत्ति अंतकरण वृत्ति वो नित्य हो जाए, ये शंका है। लौकिक दृष्टि अनित्या तो होगी है, दृष्टि आत्मा की एक वृत्ति अलग है, बुद्धि और सुख दुख आदि जो वृत्ति है वो अलग वृत्ति है, इच्छा काम संकल्प इच्छा आदि अंतकरण की वृत्ति है ना, ये दृष्टि अलग है ज्ञान से भिन्न। वृत्ति में एक ज्ञान रूप वृत्ति है और ज्ञान से बिना सुख दुख आकर वृत्ति है, वो वृत्ति को लिया। दृष्टि शब्द से ज्ञान वृत्ति लेकर के अन्य वृत्ति लेना, दृष्टि शब्द ग्रहण से उपलक्षण है, तो दृष्टि भी लेना और दृष्टि भिन्न वृत्ति को लेना, दृष्टि से भिन्न कोई वृत्ति है तो वो सब लेना है वृत्ति शब्द से। इसलिए जो पहले वृत्ति अंतर दिया ना, दृष्टियात्मक वृत्ति से भिन्न वृत्ति, दृष्टियात्मक वृत्ति से भिन्न वृत्ति कौन, काम संकल्प विचिकित्सा आदि सुख दुख आदि, वृत्ति अंतर मतलब काम संकल्प आदि जितने अंतकरण वृत्ति सुख दुख आकार वृत्ति वो नित्य प्राप्त हो, नित्य दृष्टि विशिष्ट होने से। तो उसमें कहा प्रत्यक्षित उपरत बुद्धि, उसमें आकार अनित्य होता है, जो दुख शब्द आदि आकार अनित्य होने के कारण वो अनित्य है। तो कौन अनित्य है, लौकिक दृष्टि जो अनित्य कही गई थी वो दृष्टि उपलक्षण है, बुद्धि वृत्ति जितने है, वृत्ति अंतर मतलब अन्य वृत्ति, दृष्टि सतृत जितने वो उपलक्षण से उनका ग्रहण करना, सारे वृत्ति अनित्य है, इसे वृत्ति अंतर दिया, नहीं तो शंका क्यों है, कैसे होगी। बुद्धे शब्दादि आकार परिणामवत चिद उपरागोपी धर्मादिकृत सियाद, आकार अनित्य से विषय नित्य होगा क्यों, विषय नित्य है अनित्य अलग है, बुद्धि में जो विषय आकारता आई वो अनित्य होने के कारण वृत्ति अनित्य हुई, बुद्धि दृष्टि अनित्य क्यों हुई, आकार अनित्य होने के कारण स्वयं अनित्य होगी, और विषय नित्य है अनित्य बात अलग है। बुद्धि में जो विषय आकारता, बुद्धि में दृष्टि विशेषण है, आकार विषय आकारता बुद्धि में आई, बुद्धि में जो विषय आकार था वो अनित्य होने के कारण वो वृत्ति अनित्य हो गई। तदाकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति, रूपाकार वृत्ति, शब्दाकार वृत्ति, आकार सन्नित्व था तदाकार वृत्ति भी अनित्य हो गई। शब्दादि आकार परिणाम, बुद्धि का परिणाम हुआ शब्दादि आकार, आकार परिणाम हुआ अभी आया सुखाकार दुखाकार शब्दाकार परिणाम। चिद उपरागोपी धर्माधिकृत स्याद, वो भी शब्दादि आकार किस कारण से हुआ? बुद्धि में शब्दादि आकार परिणाम किस कारण से हुआ? नहीं, धर्माधिकृत ध्यान प्रत्यय चिद उपरता बुद्ध धर्मादि हेतु को, जैसे धर्मादि हेतु को आकार हुआ चिद उपराग भी धर्मादि हेतु को, चिद उपरागो भी धर्माधिकृत स्याद इति आशंक्य उत्तम एवं व्यनति स्पष्ट करते स्थास्नाविति। स्थास्नो प्रत्यक चिदाकारे बाह्य हेतु निबंधन आकारो जायते बुद्धे रागमापाय धर्मवान। प्रत्यक्ष चिदाकार है स्थास्नो, प्रत्यक्ष चिद रूप स्थिर है उसमें बुद्धे है आकारो आगमापाय धर्मवान आकार जायते बाह्य हेतु निबंधन। बुद्धि में आगमापाय धर्मवान आकार जायते, बुद्धि में आकार जायते, बुद्धि में आकार कहाँ से आया? बाह्य हेतु के कारण, बाह्य हेतु घट आलोक चक्षु इंद्र संबंध इत्यादि के कारण बुद्धि में आकार हुआ। वो आकार आगमापाय धर्म उत्पत्ति नाश अनित्य है, प्रत्येक चीज आकार तो स्थिर है उसमें, तदाकार बुद्धि में है ही। चिदाकार प्रत्यय स्थिर होने पर भी बाह्य हेतु के कारण बुद्धि में आकार उत्पन्न होता है, वह नित्य होता है। तो अपन जो पहले कहा था उक्तम एवं स्पष्टीकरण करते हैं, तास्नो धर्मवान जायते, अर्थात चिद्रूप आत्मा नित्य होने पर भी तद्विशिष्ट वृत्ति में आकार भिन्न होने के कारण अनित्य हुआ। आकार अनित्य जायते, आकार तदाकार तो अनित्य हुआ, और चेतन तो वृत्ति में है ही। लौकिकया दृष्टिरनित्यते भी पारमार्थिक दृष्टि आत्मेव इति अयुतम, लौकिक दृष्टि अनित्य है किंतु पारमार्थिक दृष्टि आत्मा कहते हैं, ठीक नहीं? दृष्टा इति उक्तेर भेद व्यपदेशस्य अयुगात, दृष्टा इति उक्ते उसको दृष्टा कहा न दृष्टा, दृष्टिर दृष्टारम पश्य, दृष्टिर दृष्टारम पश्य जो कहा, दृष्टा का अर्थ क्या है? दृष्टि का कर्ता होगा, दृष्टि का दृष्टा, भेद व्यपदेशात दृष्टि का दृष्टा कौन से भेद कथन किया तो आत्मा कैसे होगा? दृष्टा तो आत्मा हो गया, दृष्टि कैसे आत्मा? पारमार्थ की दृष्टि आत्मा इति आत्मा एव इति अयुतम, दृष्टा इति उक्ते दृष्टि से भिन्न दृष्टा है, दृष्टा आत्मा होकर दृष्टि ही अनित्य हो जाएगा। भेद व्यपदेशस्य अयोग प्रसंग आता, आत्मा होगा तो दृष्टि दृष्टा भेद प्रसंग नहीं होगा, भेद के इतिहासंख्य से सा इत्यादि भाष्य आत्मा हो, से इत्यादि भाष्य उपाधि आत्मा ही तो दृष्टा है, दृष्टि भी दृष्टा है तो फिर भेद प्रदेश कैसे होगा? नहीं, भेद प्रदेश करते हैं ना, एक आत्मा में भेद प्रदेश कैसे होगा? दृष्टि आत्मा है वही दृष्टा है, तो भेद कैसे होगा? भेद विपदेश से क्या गया? एक आत्मा में भेद विपदेश नहीं होगा। उपाधिभूतया दृष्ट्या हानुपादान रूपया एकाश्रय तथा स्थास्नी संसृष्ट एव उपजायते। उपाधिभूतया दृष्ट्या आनपदान रूपया उपाधिभूतया दृष्ट्या एकाश्रयत्वतः, एकाश्रयत्वात् स्थास्मि संसृष्टा इव उपजायते। स्थास्मि दृष्टि एक बुद्धि में है, उसमें दृष्टि है, उपाधिभूत दृष्टि भी है, अनित्य बुद्धि का परिणाम दृष्टि है, अनित्य दृष्टि बुद्धि आकार हो गया, हान उपादान रूप अनित्य दृष्टि उपाधि है, वो जहाँ रहता है अंतकरण में वही शास्त्र स्थिर दृष्टि है, दोनों का बुद्धि है या आश्रय दोनों उसमें स्थित है, स्थिर दृष्टि उसमें अभिव्यक्त अथवा प्रतिफलित, इसे शास्त्री दृष्टि संस्थिताइव उपजायते, स्थिर दृष्टि उपाधिभूत दृष्टि से संस्थिता इव उपजायते, नित्य दृष्टि वो अनित्य दृष्टि से संस्थिताइव उपजायते, अर्थात उपाधिभूत दृष्टि से एकाशयत्वात् हानोपादान रूपया दृष्टिया, उपाधिभूत दृष्टि हानोपादान रूपा, उसके साथ एकाशयत्व होने से स्थिर नित्य दृष्टि विषय संस्थिताइ वो बजाय थे, एक अधिकरण में दोनों रहा बुद्धि में अंतकरण में, तो अंतकरण में जब उपाधिभूत बुद्धि की वृत्ति है उसमें नित्य दृष्टि है, तो नित्य दृष्टि रोए दोनों समान अधिकरण उनसे नित्य दृष्टि में अनित्य दृष्टि सदृश दिखता है, नहीं बुद्धि में वृत्ति, अरे बुद्धि में चेतन, चेतन क्या व्यक्ति बुद्धि वृत्ति, अरे वृत्ति में जो प्रतिफलित कहते हैं ना वस्तुतः वृत्ति तो अंतकरण का परिणाम है, उसे अंतकरण चेतन का अभिव्यक्ति होती है, जीव जीव एक दृष्टा अंतकरण विशिष्ट में दृष्टा है, वो वृत्ति में दिखता है, वृत्ति में जो दिखता है अंतकरण का परिणाम अंतकरण में और चेतन भी अंतकरण में दोनों एक अधिकरण होने के कारण वृत्ति में उसका प्रतिबिंब दिखता है, देने से समान अधिकरण का, इसलिए क्या है जो चेतन ज्ञान घट ज्ञान उत्पत्ति नाश हम कहते, उत्पत्ति नाश वाला कैसे होगा, बुद्धि अंतकरण तो स्थिर रहे, अंतकरण रहते हुए घट ज्ञान नष्ट हो गया, इसे वृत्ति के साथ देखना पड़ेगा, वृत्ति घटाकारता नष्ट हुई, वृत्ति मान्य अन्य आकार होने पर घटाकारता नष्ट हुई, तो घटाकारता अनित्य ही जो वृत्ति में विषय आकारता अंतकरण में रहा उसमें चेतना प्रतिबिंब, अब वृत्ति में लेंगे तो वृत्ति में विषय आकारता वृत्ति में चेतन लेंगे तो चेतन के साथ विषय आकारता आ जाएंगे, यहाँ उपाधिभूता दृष्टिया आनापादन रूपया एकाशयत्व तो श्रेष्ठ टाइप हो जाते, इसमें तो ठीक है एकाशयत्व दृष्टि और एक बुद्धि तत्व दे दिया, एकाशयत्व दृष्टि और एक बुद्धि तत्व अर्थात बुद्धि में दोनों दृष्टि लौकिक दृष्टि इसे वृत्ति में नहीं लेकर बुद्धि में साक्ष्यधि तद्वृत्तित्व तद्वृत्तिस्थ कर्तृत्व क्रियात्व आरोपा नित्य दृग्रूपे व्यवहारते तेन व्यपदेशः साक्ष्यधि तद्वृत्तित्व साक्ष्य है बुद्धि साक्षी का विषय तद्वृत्ति भी साक्ष्य है धी तद्वृत्तिस्थ कर्तृत्व बुद्धि बुद्धिवृत्ति में स्थित है कर्तृत्व साक्ष्य है वो कर्तृत्व और वो बुद्धिवृत्ति क्रिया है तो क्रियात्व च आरोपात बुद्धि में जो कर्तृत्व और क्रियात्व है नित्य दृग रूप नित्य दृग रूपे व्यवहारते साक्ष्य में जो कर्तृत्व क्रियात्व साक्षी में व्यवहित तो होता है साक्षी उसमें प्रतिफलित होने से साक्षी में आरोपात कहाँ नित्य दृग रूप साक्षिणी व्यवहार्यते किम व्यवहते कर्तृत्व क्रियात्व तेन व्यपदेशौ तेन व्यपदेशौ इति शेष आरोप आरोपात व्यपदेश कर्तृत्व व्यपदेश क्रियात्व व्यपदेश इत्यादि होता है साक्षी में दृष्टि में नित्य में धी तत्पर से धी लेना साक्षी नहीं साक्ष्य धी हो गया साक्ष्य अधी के जो वृत्ति है वो भी साक्ष्य है नहीं अंतकरण को भी लेना और वृत्ति को लेना दोनों को लेना हाँ जो कर्तृत्व लेंगे वृत्ति में नहीं अंतकरण में कर्तृत्व आता है वृत्ति में क्रियात्व है अंतकरण में कर्तृत्व है चिदाभास विशिष्ट होकर के वही कर्ता होता होता होता है और वृत्ति है क्रिया तो दोनों साक्ष्य है अंतकरण भी साक्ष्य और वृत्ति भी साक्ष्य। इसलिए अंतकरणगत कर्तृत्व वृत्तिगत क्रियात्व साक्ष्यगत साक्षिणी आरोप्य थे। क्रियात्म चारोप नित्य दृग रूप में व्यवते इसे व्यपदेश कर्तृत्व व्यवते से क्रियात्व व्यवते से आत्मा में नित्य दृष्टित्व कथम पश्यति न पश्यति जायते नश्यति इत्यादि व्यपदेश साक्षी तो नित्य। ऐसा समय हो गया।